plecat mai. Dorul din sufletul meu e ca pământul de greu mai. Mă poartă din sat în sat, nedormit și nemâncat mai. Nu știu, dorule, ce ai, numai la inimă-mi stai, mă. Mă oprești din loc în loc și nu pot da de noroc, mă. Nu știu, dorule, ce ai, numai la inimă-mi stai, mă. Mă oprești din loc în loc și nu pot da de noroc, mă. De-ar fi dorul de vânzare, l-aș da pe două. Sufletul meu că mă chinuie mereu, măi. De-ar fi dorul de vânzare, l-aș da pe două parale. L-aș da din sufletul meu că mă chinuie mereu. De creanga nucului cucule, cântă puiul cucului cucule, și strigă numele lui prin fuzișul codului. Opo, dor puiule, și strigă numele lui prin fuzișul codului. Nu mai cânta cucule, numele nu-ți mai striga cucule, că și eu am tot cântat, nimeni nu m-a ascultat. Opo, dor puiule, că și eu am tot dormit, nimeni nu m-a auzit. Opo, dor puiule. Nu mă dor și nevastă, nu mă mai certa, că n-a fost aseară acasă nevestica mea. Nu mă dor și nevastă, nu mă mai certa, că n-a fost aseară acasă nevestica mea. Bucură-te, draga mea, nevestica mea, că am ajuns la poarta noastră, nu la altuia. Bucură-te, draga mea, nevestica mea, că am ajuns la poarta noastră, nu la altuia. Nu mă supăr, măi bărbate, bărbățelul meu, că n-ai fost aseară acasă, dar n-a fost nici el. Nu mă supăr, măi bărbate, bărbățelul meu, că n-ai fost aseară acasă, dar n-a fost nici e. Bucură-te, draga mea, nevestica mea, că am ajuns la poarta noastră, nu la altuia. Bucură-te, draga mea, nevestica mea, că am ajuns la poarta noastră, nu la altuia. șopat bani te aștept. Când unii cu coacilii, unghii slici mârlacii.